Klinika Umano Felice ofron shërbime në vlerësimin diagnostik, pediatri zhvillimi, psikiatri infantile apo klinike, si dhe shërbime logopedike e të tjerë. Kjo klinik ofron gjithashtu shërbimin laboratorik më të specializuar në vendin tonë, nga analizat biokimike, hormonale, mikrobiologike dhe deri tek analizat genetike. Umano Felice, si pikë më të fortë, ka trajnimin dhe përditësimin e njohurive të stafit me anë të workshopeve ndërkombëtare. Ajo që e bën klinikën Umano Felice një klinik prestigjioze dhe profesionale është sidomos binjakzimi me bashkëpunëtorin e ngushtë italian, Spitalin Don Orione. Klinika disponon teste të afirmuara në nivel europian si dhe pajisje të fjalës së fundit për rehabilitimin, të cilat janë ekskluzivitet për Shqipërinë. Umano Felice, shtëpia juaj e shëndetit. Pra, ti do të blesh shtëpi, shtëpi të madhe, shtëpi moderne. E flet me gruan, ajo flet me shoqet. Alo? Presioni rritet. Ti hyn dhe bën kërkimet e tua. Dhe lexon. Një shpallje, dy shpallje, të gjitha shpallet. Gjen diçka. Bukur. Nisësh me makinë. Shumë e shëmtuar, shumë larg, shumë e shtrenjtë. Të marrin në telefon, dhe të nisin SMS-e dhe të shkruajnë në WhatsApp, dhe të marrin në WhatsApp. Ball. Sheh një lule. Dhe kujtohesh, shkon sheh rezidencë. Është afër, është e madhe, është intime, mes natyrës. Të pëlqen. Tulipan Residence. Pjesë Bold Group. Vini re, vini re. Destinacioni më i vizituar këtë pranverë, bëje mirë, bëje vet. Megatek me ulje të prerë. Bli më mirë në Megatek, sepse më lirë nuk gjen. Setet e mobilimit të jashtëm deri në 55% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 48% më lirë. Barbecue deri në 52% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë. Campingu deri në 50% më lirë. Mirë se erdhët në destinacion. Në ditët e kopshtarisë, zgjidhni dhe blini mira produkte. Lule, bim, vazo, dekore, stil. Këtu gjeni shumë lëshmëri. Megatek, bëje mirë, bëje vetë. Ju duhet një dhomë gjumi e re, me dizajnin më të fundit, me çmim oferte dhe të jetë gati për të dorëzuar në banesë. Best Seller është vendi ku mund të përfitoni modelet e reja në 25% ulje, duke shtuar zgarë dhe dyshek premium. Best Seller ofron transport falas në të gjithë Shqipërinë.